Merhaba, milattan önce, milattan sonra da Açık Radyo'dayız 94.9'da. Bugün konuğum Ekin Öyken, kendisi bir klasik filolog, İstanbul Üniversitesi'nden, Latin Dili ve Edebiyatı bölümünden, ana bilim dalından bir araştırma görevlisi aynı zamanda ve doktorasını yapıyor. Hoş geldin Ekin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, Ekin'le biz bugün çok daha farklı konuları biraz arkeolojinin hem milattan önce hem milattan sonra ve bugünümüzü doğrudan ilgilendiren çok farklı bir alanda yelken açmak istiyoruz. Dil üzerine, yani eski diller, ölü diller. Ölü diller, ölmüş diller demek istemiyorum ben ama sen söyledin. Her neyse, bu yakın tarihte de geçen Ağustos'ta da, geçen yıl, evet, daha doğrusu Ağustos ayında Berlin'de çok önemli bir konferans yapıldı 5 yılda bir. Dil üzerine, ölmüş diller üzerine ve aynı zamanda da antik çağlar üzerine. 5 yılda bir yapılan bir konferansmış bu. Bununla ilgili istersen Ekin önce bundan başlayalım. Bu şeyin, konferansın önemi neydi? Nedir? Ve sanıyorum Türkiye'de yapılması için de bir öneri sunulmuş. Tüm dünyadan filologların, antik çağla ilgili uzmanların, öğretim üyelerinin katıldığı ve bildiri sunduğu önemli bir konferans. Ama tabii ayrıntılı bilgileri ancak senden daha iyi alabiliriz. Nedir önemi şeyin, bu konferansın? Bu konferansı düzenleyen kurum 50'li yıllarda kurulmuş, hatta daha önce kurulmuş 50 yıllık ortalama geçmişi olan FIEK Federasyonu. FIEK açılımı Uluslararası Klasik Çağ Dernekleri Federasyonu. Dünyanın her yerinden, Afrika'dan, Avrupa'dan, Amerika'dan, Türkiye'den filologlar, tarihçiler, arkeologlar ve antik çağ alanında çalışan başka diğer alanlardan uzmanlar 5 yılda bir araya geliyorlar. Ve yaklaşık ortalama 350-400 kişinin katıldığı, araştırmacının katıldığı 5 günlük dev bir konferansta konulara göre ayrılmış panellerde bildiriler sunuyorlar. Onun dışında kendi aralarında bir takım yine akademik görüşmeler yapıyorlar. Yayın evleri standlar açıyor. Yeni çıkmış filolojiyle ilgili, tarihle ilgili, antik çağla ilgili pek çok kitap sunuluyor. Bu toplantıya aslında konuşmacı olarak zaten Türk araştırmacılar bir süredir katılıyordu. Ben ilk kez genç bir araştırmacı olarak katıldım. Ben müzik, antik çağ müzik felsefesiyle ilgili bir bildiri sunmaya çalıştım. Çok ilginç. Evet. Benim bu toplantıdan ve federasyondan haberdar olmamı sağlayan hocam Erendiz, Profesör Doktor Erendiz Özbayoğlu oldu. O ilk kez yanılmıyorsam 1999 yılında Kavala'da düzenlendiğinde bu toplantıya katılmıştı. İşte 2009 yılına geldik ve yine hocamla beraber katılma fırsatını buldum bu, evet, toplantıya. Erendiz Özbayoğlu, Erendiz Hoca da Açık Radyo'da kendi alanıyla ilgili, biz onunla çok güzel bir İstanbul yapmıştık. İstanbul'u dolaşmıştık karış karış, yani de bulunduğumuz yerden, ama antik çağın İstanbul'unu, bir profilini ve varlıkları İstanbul'un antik Bizans ve şey Osmanlı'ya da kayarak az çok karış karış bize çok detaylı bilgiler vermişti şeyle, İstanbul'la ilgili. Çünkü biz bilmiyoruz. Yani İstanbul'un antik çağını bilmiyoruz. Gerçekten bilmiyoruz. Yani böyle koskoca bir şey örtülmüş gibi. Halbuki muazzam bir höyük İstanbul. Yani prehistoriye kadar inen, ki bugün de zaten kanıtlandı bu yeni kapıda çıkan, evet, buluntularla falan. Evet, bu arada senin Berlin'de sunduğun bildiri de konusu da çok dikkatimi çekti. Daha önce bahsetmemiştim aslında, ilk defa duyuyorum bunu. Felsefe, müzik felsefesi üzerine, yani antik çağın müziği bir yana, biz hani o kadar çok aydınlanmış değiliz bu konuda. Bir de bunun felsefesine ilişkin bir bilgi aktardın demek ki. Bize de bahsedebilir misin, paylaşır mısın bu bilgileri? Yani aslında müzik konusu antik çağ sınırları içinde uzun süredir ele alınan bir konu. Çünkü Platon'dan Aristoteles'e ya da ozanları veya tragedya yazarlarını okuduğunuz zaman müzikle ilgili çok ciddi görüşler olduğunu görüyorsunuz. Ve bu sadece müzikle ilgili estetik bir takım yargılar değil. İşte ne bileyim yararlı müzik, zararlı müzik, barbar müziği, Yunan müziği tarzında bir tek yargılar değil. Müziğin insanda nasıl bir etkisi olduğunu araştırıyorlar. Müziğin Pitagoras öğretisinden veya okulundan itibaren evrendeki düzenin en iyi modeli olduğuna inanıyorlar. Evrenin de müzikteki bir takım onların işte meşhur Pitagoras kuramı çerçevesinde müzikteki müzikal armonik uyumlarla orantılarla yaratıldığına inanıyorlar. İşte Platon diyaloğunun meşhur çok alıntılanan Timaios'un dünyanın yaratılışı ve insanın yaratılışı bölümünde bu müzikal oranların yeniden yorumlandığını ve bunlara değinildiğini görüyoruz. Dolayısıyla aslında malzeme var. Yani bir antik çağ müzik felsefesinden bahsetmemize izin verecek ölçüde müzik üzerine düşünürler fikir üretiyor. O açıdan ben de bu konuyu yani özel olarak müzikle ilgilenmem nedeniyle iyi bir araştırma alanı ve Türkiye'de açıkçası hani açık bir alan olarak tespit etmiştim uzun süre önce. Yani çalışmalarımı özellikle bu alana kaydırmadım. Şu an benim çalıştığım alan Roma dini ama sanki akademik çalışmalarımın ikinci bir kulvarı olabilir. Hep müzik konusuna ilgi duyuyorum. Müzikle ilgili yeni bir kitap çıktığı zaman antik çağ müzik felsefesinden bahsediyorum. Edinmeye çalışıyorum, okumaya çalışıyorum. Ve aslında bir de fikrim var bu konuda. Yani orijinal bir fikir olduğunu söyleyemem belki ama hep filozofların müzikle ilgili görüşlerinden bahsedilmiş ama müziğin perspektifinden onların düşüncelerine bakmak çok sık yapılmış bir şey değil. Ben müziğin bir düşünme modeli olduğunu görüyorum antik çağda. Ve dolayısıyla müziği sadece bir işte o meşhur eğitim anlayışlarını Platon'da yansıyan Paideia olarak bildiğimiz bilginin yedi temeli olarak adlandırabileceğimiz işte matematik bilimleri ve işte retorik ve söz sanatları işte astronomi, müzik, aritmetik ve geometrinin dışında belagat gibi işte söz sanatlarının da yer aldığı yedi bilginin yedi temeli olarak tanımlanan eğitim anlayışında müziğin sadece oradaki dallardan bir tanesi olduğunu düşünmüyorum. Müziğin zaten en yüksek felsefe olduğunu Platon söylüyor. Daha doğrusu yanlış söyledim, felsefenin en yüksek müzik olduğunu söylüyor. Tabii orada bir mecaz işin içine giriyor ama yine de anlamlı olduğunu düşünüyorum ve bunu sorgulamaya başladım. Peki bu sorgulama sırasında bugüne nasıl gidip geliyorsun? Yani bugünle bir antik çağı tabii kıyaslamak gibi bir aslında bir şey sormak istemiyorum ama çünkü çok geniş kapsamlı bir şey bu. Evet. Yani sormak istediğim bugünden baktığın zaman biz antik çağlarda olduğu gibi bu kadar bir yüksek düzeyde yani müziği ele alış biçimi düşünüşü açısından biz bugün neredeyiz? Ne kadarını yapabiliyoruz ya da bunu nasıl müziği nasıl ele alıyoruz? Biz derken insanlığı mı kastediyoruz? Hayır bugünden yani bahsediyorum. Bugünün insanını genel yani Türkiye, Avrupa, Amerika değil genel olarak insanlıktan. Genel olarak yani tabii dedim ya çok geniş bir konu bu ama belki daha çok da Türkiye'ye odağı açısından. Çünkü biz biliyorsun da konuştuğumuz gibi biraz da Türkiye'nin yani dünyada işte konferanslar yapılıyor. İnsanlar geliyorlar antik çağ dilleri üzerine. Ve çok çok ilginç gerçekten konu başlıkları altında inanılmaz bugün insanı da doğrudan ilgilendiren çünkü bunun içinde edebiyat var ve şimdi senin bahsettiğin müzik var ve daha belki ekonomi ve diğer pek çok konu evet ölmüş bir dil diyebiliriz belki ama konular hiçbir zaman ölmemiş en azından bunu söyleyebiliriz sanıyorum. Müzik açısından da ele alınca bu anlamda Türkiye'den bakarsak eğer Türkiye'deyiz zaten antik çağla nasıl bir şey kurabilirsin, gidip gelme yapıyorsun, yapabilirsin daha doğrusu? Şimdi ben özellikle etos kavramı üzerinde duruyorum. Etos, müziğin insan üzerindeki, daha doğrusu belirli makamların ve disiplinlerin insan ruhu üzerindeki etkisini ifade ediyor Yunan düşüncesinde, kültüründe. Ve her bir makamın, her bir ritmin farklı bir etkisi olduğu, birisinin askerlere yakışır bir etkisi olduğu ve öyle bir ruha hitap ettiği, bir tanesinin daha kadınsı olduğu, o kadınsılığın tanımını burada açmak belki biraz uzun sürer, bilmiyorum. Bir tanesinin daha barış zamanlarına uygun olduğu, bir tanesinin işte siz söyleyin gevşek ruhlara yakıştığı gibi bir takım tabii şeyler var. Evet. Siz söyleyin sınıflandırmalar var, yargılar var. Bana ilginç gelen bir şey vardı. Hibe papirüsünde bir hatibin serzenişi var. Kısa bir metin ama burada hayatı boyunca bazı kişilerin düşünürler olduğunu oradan yorumluyoruz ama hangi düşünürler olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Özellikle müzik felsefesi ve müzik konusunda estetik yargıları olan Platon'dan mı bahsediliyor onu da bilmiyoruz. Pitagorasçılardan da söz ediliyor olabilir. Şöyle bir ifade geçiyor. Hayatları boyunca ellerinde bir kitarayı tıngırdatıp dururlar. Müzik hakkında pek bir şey bilmezler ama bir de iyi şu makam erkeksidir, şu makam kadınsıdır diye yargıda bulunurlar diye açıkçası biraz çıkışıyor bu tavra. O benim açımdan önemli çünkü nasyonel sosyalizmin Almanya'da yükseldiği dönemde de bir müzik anlayışı konuşulur hale geliyor. Ve aynı şekilde orada da tıpkı çağdaş sanatla kurdukları ilişkiye benzer biçimde hangi müziğin yeni devlet için, yeni sistem için yararlı olacağını tartışmaya başlıyorlar. Ve oradaki tartışmanın aradaki büyük zamansal uçuruma rağmen müzik-toplum ilişkisi açısından bakıldığında Platon'un ideal devleti için yaptığı tartışmadan çok çok farklı olduğunu ben düşünmüyorum. Yani çünkü müziğin insan ve toplumlar üzerindeki etkisi belli. Önemli farklardan bir tanesi tabii ki seyahat ve iletişim imkanlarının çok değişmiş olması antik çağdan günümüze kadar. Değişen birçok şeyin yanında. Yani uzayan yaşam süresi, insanın yaşamla, diğer insanlarla ve sanatla kurduğu ilişkinin yanı sıra bu ikisi çok önemli. Çünkü yazı geleneği çok fazla yaygın olmadığı için özellikle müzik toplum üzerinde büyük etkisi olan bir araç. Ve doğal olarak yöneticiler ve egemen söylem bunu her fırsatta iyi değerlendirmek istiyor, kullanmak istiyor. Ve bu en iyi mikrofonları yapıp 1930'lu yıllarda Alman halkına seslenmek isteyen nasyonel sosyalist yöneticilerden veya işte politikacılardan çok farklı değil. Yani belki biraz alanımın dışına çıktım, yakın tarihe girdim ama şey açısından önemli. Çünkü orada da insan ruhuyla müzik arasındaki bağıntının ne olduğunu sorgulayıp toplulukları belli biçimlere sokabilecek müzik tarzlarını meşru sayma gibi bir eğilim var. Evet. Ve bunun köklerini ben antik çağda görüyorum. Yani antik çağda görüyorum derken de belki özellikle benim araştırma alanıma girmeyen başka dünya toplumlarında daha önce de böyle bir düşünce çıkmış olabilir. Ama benim perspektifimden Platon'la beraber veya Pitagoras'la beraber tartışılmaya başlayan bu etos kavramı Batı kültüründe bu düşüncenin temellerini atıyor. Ama tabii ki bunun sadece bir olumsuz yani ben bunu tarihsel bir vaka olarak değerlendiriyorum. Evet. Buna olumlu olumsuz bir anlam şey yapmıyorum, yüklemiyorum. Ama müzik dinlemeyi seven ve amatör müzisyen birisi olarak müziğin sadece insan için olduğunu, devletler için olmadığını ve devletle müzik ilişkisini kurmakta zorlandığımı söyleyerek noktalandırabilirim. Evet, müzik deyince peki bir müzik arası verelim dilersen. Parçamızı sen seçmişsin. Lütfen anons edebilir misin Açık Radyo dinleyicilerimiz için? Evet, 2004 yılında yayınlanan bir Sardunya müziği, yeni ve geleneksel Sardunya müziği antolojisinden Tenores de Bitti topluluğundan Su Dillo. Evet, milattan önce milattan sonra da Açık Radyo'da 94.9'da Ekin Öyken'le birlikte devam ediyoruz. Konumuz diller, antik diller, antik çağların dilleri. Ekin'e bir daha anımsatalım. Ekin İstanbul Üniversitesi'nden Latin Dili ve Edebiyatı ana bilim dalında araştırma görevlisi. Evet, biz müzikle başlamıştık. Antik dünyayı, Latin dillerini, eski dilleri. Müzik deyince bu bir de Homeros'un Ekin biliyorsun daha doğrusu hemen söylenci deyince aklıma otomatikman hemen Homeros geliyor. Homeros'un şeyleri hikayesi İlyada işte İlyad'ın şeylerle şarkılarla anlatılması, aktarılması burada müziğin de ne kadar önemli bir rol oynadığını gösteriyor. Mitos aynı şekilde bunlar hep müzikle taşındı. Yani müzikle tabii ki belki bugüne kadar değil ne kadar yazılı biz görsek bile buradaki müzikle toplumların bunu algılaması ve öğrenmesi değil mi de öyle bir şeyler evet. Var. Yani daha doğrusu müzikal unsurlar içeren bir sözlü edebiyat biçimiyle taşındı desek belki daha hani isabetli olur. Yani çünkü müziğin en temel unsuru ritim. Ritim hayatın her yerinde var ama ritmin olduğu her yer müzik değil. Yani dolayısıyla hani ritmin müzik olarak tanımlanabileceği nokta önemli. Şeydeki Homeros destanlarındaki müzik unsuru temelde kolay akılda kalmayı sağlayacak bir takım ölçü kalıplarının kullanılması biçiminde. Tabii ki kelime seçiminde şimdi Yunanca yükseklik vurgusu, ses yüksekliği vurgusu içeren bir dil eski Yunanca. Yani bizimkisi gibi vurgulamak istediğimiz heceleri daha gür seslendirmek değil onların vurgulama yöntemi. O hecelerin ses frekanslarını değiştiriyorlar. Ya yükseltiyorlar ya azaltıyorlar. O yüzden de ton işaretleri var bu amaçla kullanılan. Dolayısıyla bu sadece bir ritmik unsur değil, aynı zamanda bir melodik unsurun da eski Yunan dilinde olduğunu açıkçası gösteriyor. Homeros şiirlerini ve başka bir takım şiirleri, Homeros destanlarını daha doğrusu ve başka şiirleri usulüne uygun okuyan bir takım araştırmacılar var. Doğru telaffuzla, doğru vezini, ölçüyü kullanarak. Hatta bunların kayıtları da var. 60'lı yıllardan itibaren plaklar da yapıldı böyle. Aa, bilmiyordum. Tabii yani Homeros'un İlyas destanı nasıl tınlıyordu? Bu soruya yanıt arayarak yola çıkıyorlar. Çok hoş. Sadece destan, şiir, epik gelenek veya çerçevesinde değil, doğrudan müzikle ilgili de bir takım rekonstrüksiyon çalışmaları var. Öncelikle müzik arkeologları antik çağ çalgılarını aslına uygun bir şekilde yeniden yapıyorlar. Hem az sayıda da olsa günümüze kalan çalgı parçalarından hem arkeolojik buluntulardan diğer örneğin kabartmalar, vazo resimleri ve diğer müzik sahneleri içeren çalgıların yapısını organolojik olarak anlayabileceğimiz görsel malzeme içeren buluntulardan yararlanarak ve bir de tabii antik yazarların müzik çalgılarıyla ilgili, yani çalgılarla ilgili şahitliklerinden yararlanarak bütün bu bilgileri bir araya getirerek örneğin bir kitaranın nasıl bir çalgı olduğunu, bir avlosun nasıl bir çalgı olduğunu, nasıl çalındığını, bu çalgıyı çalmak için kullanılan forbeya dediğimiz ağız bağının ne amaçla kullanıldığını, işte döngüsel bizim zurna gibi mesela döngüsel nefeste çalınan bir çalgı mı değil mi, bunları hep araştırıyorlar. Hem performansla ilgili hem de çalgıların yapısıyla ilgili bir takım sonuçlar ortaya koyuyorlar. Bunların da aynı şekilde kayıtları var. Bunları elde edebilir miyiz bilmiyorum, sende var mı? Tabii bunlar yıllardır aslında hem araştırmacılar hem de antik çağ müziğine meraklı olan kişiler tarafından dinlenen ve yenileri yapılan kayıtlar. Tabii çeşitli eleştiriler geliyor. Örneğin bir tanesi bir diğerini çok fazla Bizans müziğine yakın olmakla eleştirebiliyor. Veya işte eski Yunan müziğindeki harmoni anlayışının yapısı üzerinden bir takım tartışmalar yapılıyor. Çünkü eski Yunan müziği heterofonik bir müzik. Yani tek sesli bir müzik diyemeyiz. Çünkü pedal sesler kullanılıyor. Bazı. Ama tabii sonuç itibariyle melodik bir müzik. Aslında biraz Osmanlı müziği gibi o anlamda veya Bizans müziği gibi. Şimdi müzik konusunun şiirle doğrudan bir ilişkisi var. Çünkü erken dönemlerden itibaren şiir ve müzik ya da erken dönemlerden itibaren demeyeyim de en azından belli bir döneme kadar şiir ve müzik birbirinden ayrılamayacak sanat dalları olarak düşünülüyor. Daha doğrusu bunlar ayrı sanat dalları olarak bile düşünülmüyor. Yani tabii ki çalgıda virtüözite yönüne daha kayan figürler var ama bunlar da görece geç dönemde ortaya çıkan, artık agones dediğimiz müzik yarışmalarının öne çıktığı, avlos çalgıcı ustalarının, virtüözlerinin, kitara virtüözlerinin birbiriyle yarıştığı, bugünkü müzik yarışmaları gibi düşünebiliriz bunu, piyano kompetisyonları gibi düşünebiliriz. Böyle yarışmalar düzenleniyor. O dönemde daha böyle bir virtüöziteye yönelik bir müzikal anlayış doğuyor. Ondan önceki dönemlerde daha çalgısında usta pek çok kişi olduğuna hiç şüphe yok ama müzik anlayışı virtüözite üzerinden tanımlanan bir müzik anlayışı değil. Bunların peki tarihlerini nasıl bilebiliyor muyuz bu dönemleri? Tabii ki bir takım tarihsel belirlemeler yapabiliyoruz. Çalgıların Yunanistan'daki veya hani hangi dönemi ve hangi coğrafyayı, kültürü araştırdığımız tabii ki önemli. Örneğin Yunan kültüründe veya Atina'da diyelim, Atina'da lira veya kitarayla, ikisi de telli çalgılar, Anadolu kökenli olduğu kabul edilen, daha çok söylenen Yunan yazarlar, antik yazarlar tarafından üflemeli çalgılar, Avlos gibi, arasında bir gerilim var. Bu gerilim, bu çalgıların aynı zamanda bir kültürel çerçeveyi temsil ediyor olmasından kaynaklanan bir gerilim. Evet. Ve 5. yüzyılda özellikle Avlos çalgısının ve bu çalgıyla yapılan müziğin Atina'da çok popüler olduğunu anlıyoruz biz yazarlardan. Ve hatta bu 5. yüzyılda bir Avlos devrimi olarak bile adlandırılabilecek bir tarihsel süreç. Ne demek bu? Avlos evet. öğrenmek ve Avlos çalmak isteyen pek çok kişi evet. var. Bu ne yazık ki süremiz doldu ama bu konuya devam edeceğiz. Gerçekten ben daha doğrusu doyamadım verdiğim bilgileri. Gelecek hafta görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın diliyorum. Hoşça kalın.